بے شک پرہیزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں، قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تو تم بے شک گناہگار ہو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟